barach i wychodzi bocznym wyjściem, jeśli dobrze rozpoznałem, to tym bocznym wyjściem od Rue de Martyrs, przechodzi obok jednej z najpopularniejszych lokalnych kawiarni w tej dzielnicy, czyli La Fourmi, i dochodzi do głównego bulwaru, do głównego wejścia La Cigale, gdzie ludzie wychodzą z koncertu, a zespół pojawia się z gitarami i zaczyna śpiewać raz jeszcze Comme il vient, tym razem już z publicznością wychodzącą, cały zespół otoczony przez ludzi, którzy właśnie przed chwilą ich widzieli i ich oklaskiwali. I tak jeszcze kolejnych 5 minut Bertrand Cantat z kolegami wykonują ten utwór, po czym żegnani absolutnie ogromnym aplauzem z powrotem udają się tą samą drogą i powracają do sali koncertowej. To jeszcze była taka niespodzianka dla tych wszystkich, którzy wychodzili z koncertu, myśleli, że jest po wszystkim, a tu okazało się, że zespół na nich czekał i to wszystko jeszcze zostało zarejestrowane przez kamery. Polecam przede wszystkim album DVD. Co ciekawe, także tam jeszcze sesja z 15 lutego 2014 roku, gdzie zespół De Trois, wydaje mi się, brzmi jeszcze lepiej niż na płycie. Tam brzmi już tak jak taki bardzo typowy alternatywny brytyjski band i to jest chyba ta nowość, jeśli chodzi o Bertranda Cantata. Tyle dziś w koloniach francuskich. Pewnie mógłbym Państwu jeszcze długo o tym opowiadać, ale cóż, czas nas goni. Na zakończenie przenosimy się do Nowego Jorku. 34 lata temu w klubie CBGB wystąpiła grupa Telefon. Spokojnych, zdrowych świąt, a my w koloniach francuskich spotkamy się za 2 tygodnie. Dobranoc. And in France we say, en voiture, s'il vous plaît. En voiture, s'il vous plaît. Métro, c'est trop. Métro, c'est trop. Métro, c'est trop. Métro, c'est trop. Assis, debout. Sur la voie, qui se voit sur ta voie, je moque. Métro, c'est trop. Métro, c'est trop. Métro, c'est drôle. Zapraszamy do reklamy. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 grudnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie trzeci już proces w sprawie śmierci kierowcy trafionego bryłą lodu. 3 nastolatków odpowie z wolnej stopy. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej i jego były zastępca pozostaną w areszcie tymczasowym, zdecydował warszawski sąd. Ma prawie 10 metrów, jest największa w Europie. Hanukowy świecznik stanął przed bramą brandenburską. Po raz trzeci tarnowski sąd zajmie się sprawą zabójstwa bryłą lodu kierowcy tira. Sąd apelacyjny w Krakowie uchylił wyrok dla 3 nastolatków, którzy w lutym ubiegłego roku zrzucili bryłę z wiaduktu nad autostradą A4. Według sędziów uzasadnienie wyroku nie odpowiada opisowi czynu. Z uzasadnienia tarnowskiego sądu wynika, że nastolatkowie mieli zrzucać bryły lodu nie tylko w samochód ciężarowy, w który trafili, ale również w inne pojazdy. Skąd w ogóle w opisie czynu znajduje się takie sformułowanie, skoro z ustaleń faktycznych nie wynika, aby w tym czasie poruszały się autostradą w miejscu i czasie jakieś inne samochody. Mówił sędzia Krzysztof Sajtena. 3 nastolatków w lutym ubiegłego roku zrzuciło 16-kilogramową bryłę lodu z wiaduktu nad autostradą A4 w miejscowości Biadoliny Radłowskie koło Tarnowa. Kula wpadła do kabiny nadjeżdżającego tira. Kierowca mimo reanimacji zmarł. Sąd w pierwszym wyroku skazał nastolatków na 4, 5 i 6 lat więzienia, uznając, że nie mieli oni świadomości, że mogą zabić. Przy drugim wyroku sąd uznał, że oskarżeni, zrzucając tak dużą bryłę lodu, musieli wiedzieć, że mogą spowodować śmierć kierowcy. Dlatego wyrok był ostrzejszy. 8 lat więzienia. 3 oskarżonych na ponowne rozstrzygnięcie tarnowskiego sądu czeka na wolności. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Podejrzenie o korupcję Mirosław P. i Artur P. pozostaną za kratami. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o tymczasowym areszcie dla prezesa i wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sąd uznał, że zarówno zebrane w sprawie dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że podejrzani popełnili zarzucane im przestępstwa zagrożone karą do 12 lat pozbawienia wolności, a zatem uznał, że zachodzi tu zarówno przesłanka w postaci grożącej podejrzanym surowej kary, jak i obawa matactwa. Informuje rzeczniczka warszawskiego sądu Ewa Leszczyńska-Furtek. Szefowie siatkarskiego związku mieli przyjąć prawie 1 000 000 złotych łapówek od szefa jednej z prywatnych firm ochroniarskich. W zamian mieli zdecydować, że to właśnie ta firma będzie ochraniała wrześniowe Mistrzostwa Świata w Polsce. Działacze zostali zatrzymani w połowie listopada przez CBA i od tamtej pory pozostają w areszcie. Wiele wskazuje na to, że jutro pod ich nieobecność zarząd związku podejmie decyzję o dacie walnego zgromadzenia delegatów PZPS-u, a tylko to ciało może odwołać urzędującego prezesa. Polski i matematykę mają już za sobą. Maturzyści pisali dziś próbny egzamin z Królowej Nauk. Dla licealistów z Nowego Sącza był dosyć trudny. Było 8 zadań zamkniętych i to jest bardzo dużo. Z geometrii głównie były takie zadania najwyżej punktowane. Wymagały jednak sporych umiejętności i nie każdy w sumie mógł sobie z tym poradzić, ale myślę, że nie będzie najgorzej. Jednym z zadań było zadanie, w którym trzeba było obliczyć czas połowicznego rozkładu pierwiastka, co dla nas humanistów brzmi dosyć obco. Matematykę zdaję z konieczności. Zdać zdam, tylko że nie będzie tak rewelacyjnie, jak chciałam. To trzeba zrozumieć, trzeba lubić. Wiem już mniej więcej, jakie są typy zadań i myślę, że dzięki temu do matury majowej się już będę mógł lepiej przygotować. Jutro maturzyści pisać będą próbny egzamin z języka obcego, a w czwartek z wybranego przedmiotu. Hiszpańska policja rozpracowała grupę dżihadystów, którzy werbowali kobiety na wojnę do Syrii i Iraku. Aresztowano 7 osób. Grupa zwerbowała co najmniej 12 kandydatek na islamskie bojowniczki. W sierpniu na granicy z Marokiem policja zatrzymała 2 dziewczyny, które jechały na front. Rozpracowanej grupie przewodzili mężczyzna i 2 kobiety. Ochotniczki na wojnę do Syrii i Iraku były werbowane za pośrednictwem portali społecznościowych, internetowych czatów, a nawet na uroczystościach, ślubach i pogrzebach. Obiecywano im poślubienie brodatego księcia albo przekształcenie w wojowniczki dżihadu. Zapewniano, że przejście na radykalny islam oznacza przynależność do elity broniącej moralności ludzi. Policja ujawniła, że podczas rewizji mieszkań znaleziono podręczniki "Prawdziwa osobowość muzułmanina" i "Możesz być najlepszą żoną na świecie". Wśród zatrzymanych są 2 kobiety gotowe do wyjazdu na front, jedna z nich jest nieletnia. Od miesięcy policja ostrzega, że w biednych dzielnicach Ceuty i Melii coraz więcej dziewczyn dobrowolnie nosi nikaby, a uczennice szkół podstawowych chodzą po szkole na lekcje Koranu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Największy w Europie chanukowy świecznik stanął przed bramą brandenburską w Berlinie. Wieczorem zapalono jego pierwszą świecę na znak rozpoczęcia żydowskiego święta światła. Wysoki na blisko 10 metrów chanukowy świecznik postawiono na Placu Paryskim vis-a-vis Bramy Brandenburskiej. W uroczystości zapalenia pierwszej świecy wzięli udział niemiecki minister spraw wewnętrznych, burmistrz Berlina i ambasador Izraela w Niemczech. Jak przekazali organizatorzy, instalacja ma pokazać, że Niemcy są dziś otwartym i tolerancyjnym krajem. 8-dniowe święto świateł upamiętnia odzyskanie przez Żydów świątyni jerozolimskiej w 164 roku przed Chrystusem. Na całym świecie religii i Żydzi zapalają w tych dniach chanukowe świece. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Teraz w Trójce czas na sport. Monika Sułkowska. Robert Lewandowski wystąpił tylko w pierwszej połowie meczu Bayernu Monachium z Freiburgiem. Nasz napastnik nabawił się kontuzji prawej nogi i musiał zejść z boiska po pierwszej połowie. Nie wiadomo jeszcze czy i jak poważny jest uraz. Bayern wygrał 2-0, a jednego z goli strzelił Arjen Robben. To setne trafienie Holendra dla bawarskiego zespołu. Real Madryt natomiast awansował do finału klubowych mistrzostw świata. Królewscy 4-0 pokonali Cruz Azul, zwycięzcę Ligi Mistrzów CONCACAF. Jutro w drugim półfinale nowozelandzka drużyna Auckland zmierzy się z argentyńskim San Lorenzo. W Pucharze Ligi Angielskiej natomiast Chelsea 3-1 wygrała z Derby County. A tymczasem jeden z najlepszych francuskich piłkarzy w historii, Thierry Henry, zakończył sportową karierę. Mistrz świata z 1998 roku i mistrz Europy z 2000 będzie teraz ekspertem stacji telewizyjnej Sky Sports. Nasze piłkarki ręczne jutro rozegrają swoje ostatnie spotkanie w Mistrzostwach Europy. Polki zmierzą się z Rumunkami. Wygrać nie będzie łatwo, mówi drugi trener naszej reprezentacji, Antoni Parecki. Rumunia w drugiej rundzie zdecydowanie zaczyna sobie poczynać zdrowo. Odniosła cenne zwycięstwo nad Hiszpankami wczoraj i to tak bardzo wyraźnie w drugiej połowie to zrobiła. Mają wyśmienitą zawodniczkę w postaci Niagu, która prowadzi ich grę, która jest ich motorem napędowym. No i nie możemy zapomnieć o bramkarce, która w wczorajszym meczu według statystyk meczowych broniła na 51% skuteczności w bramce, więc to są niewątpliwie dwa najmocniejsze punkty tego zespołu. A jeśli wygramy, mamy szansę na zajęcie 11 miejsca, które gwarantuje rozstawienie przed losowaniem paraeliminacyjnych Mistrzostw Świata 2015. Musimy wciąż liczyć na korzystne dla nas wyniki rywalek. Na razie jeden jest, bo Słowaczki przegrały 22-31 ze Szwedkami. I na koniec siatkówka. Będzie o karze, ale nie chodzi tym razem o aferę korupcyjną w polskim związku, lecz o rosyjskiego skandalistę. Światowa Federacja postanowiła ukarać Aleksieja Spiridonowa. Podczas Mistrzostw Świata w Polsce Rosjanin opluł kibica i udawał, że strzela do publiczności z wyimaginowanego karabinu. Spiridonow znany jest z różnych tego typu wyczynów. Kara nie jest jednak szczególnie dotkliwa. Zawodnik został zawieszony na 2 mecze reprezentacji. Sam siatkarz karę nazwał absurdem, a Rosyjska Federacja będzie się odwoływać. Jutro deszcz na północnym wschodzie, zachodzie i południu kraju. W innych regionach pochmurno, ale z przejaśnieniami. W Suwałkach 1 stopień, w Warszawie i Krakowie 3, w Zielonej Górze 5, w Przemyślu 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Grzegorz Ciechowski. Spotkanie z legendą. Koncert i album w hołdzie Grzegorzowi Ciechowskiemu. Tak tyle czekam, wiem, że tak se robisz. Kultowe utwory, niepowtarzalne wykonania. Wielcy artyści oraz Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Adama Sztaby. Partnerem projektu jest Narodowy Bank Polski. Emitent monet kolekcjonerskich z wizerunkiem Grzegorza Ciechowskiego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed godziną zero. Tomasz Żąda, witam Państwa. Przed nami godzina z polską muzyką w Trójce. Dziś sporo gości. Rozpoczynamy od zespołu Wino. Maciej Winogrodzki w studiu, ale nie jesteś sam. Witam wszystkich serdecznie. Jest ze mną Max dzisiaj. I tutaj zagramy dla Was. Przygotowujecie się już do koncertu, który za moment, te dźwięki z tyłu, to przygotowanie do grania na żywo, które również za chwilę w naszym studiu, ale rozpoczniemy od nagrania zupełnie nowego. Tak. Dzisiaj przedstawimy utwór pod tytułem Szkło. Pamiętajcie o tym, że nigdy nie jest tak źle, żeby można pozwolić sobie, żeby pękać. Nie zamienię mnie w skłon. Nie żywy jeszcze, tutaj jestem. Jak chleb sydra, noszę w sobie całe setki lat. A dotknij mnie, no dotknij mnie. Przekonaj się, jak wiele ze mnie jeszcze tutaj jest. Zmieniam się w szklany ekran, przewin w przód i patrz, jak pęka wszystko to, co miało sens. Wszystko, co tak cenne jest. Ocalmy to i zanim wszystko runie, oszukajmy. Szukajmy los, zanim zmieni nas w szkło. Nie zamieni mnie w szkło, nie zamieni mnie w szkło, nie zamieni mnie w szkło, nie zamieni mnie w szkło, nie zamieni mnie w szkło, nie zamieni mnie w szkło, nie zamieni mnie w szkło. Nie zamienię szkło. Szkło, nowe nagranie zespołu Wino. Czy w końcu w związku z tym będzie płyta druga po polsku? Będzie płyta, tak. Cała po polsku, z jednym wyjątkiem, Rescue Plan, który już tutaj prezentowałeś w audycji. No graliśmy jakiś czas temu. Mm-hmm. No ale właśnie, to było jakiś czas temu, a płyty ciągle nie ma. No to, wiesz co, nie mamy szczęścia do producentów. Teraz też nam troszeczkę się... W zasadzie materiał powinien być gotowy ze 2 miesiące temu, a troszeczkę nam się przeciągnęła ta praca w studio, no ale wierzymy, że nic nie dzieje się bez powodu, więc na pewno będzie to z korzyścią. To opowiedz, jak ten czas mijał w zespole od momentu, kiedy widzieliśmy się ostatni raz, a to było ponad rok temu. Tak, no za nami sezon, pograliśmy sobie troszeczkę w różnych miastach i odbiór tych koncertów tym bardziej zmotywował nas, żeby wrócić z czymś nowym. Główne komentarze to, jak to możliwe, że nie znamy tego zespołu. No, było naprawdę fajnie, więc pod koniec sierpnia, właściwie z początkiem września, od razu wylądowaliśmy w studio, a materiał mamy już od dawna gotowy, zgrany i pozostało tylko go zarejestrować. No jak to w życiu bywa, zawsze coś tam się po drodze musi urodzić w bólach, stąd te takie przedłużenia. Koncert akustyczny w Warszawie już za dni parę. Tak. Powiedzmy o tym akustycznym graniu, że to jest taki nowy pomysł na siebie, że ta płyta też będzie szła w stronę akustyczną, czy to elektryczne brzmienie, które było przed momentem, będzie ciągle istniało? Jak najbardziej będzie istniało to elektryczne brzmienie, Wino, natomiast jakiś czas temu zagrałem koncert w Teatrze Kamienica i okazało się, że takie kameralne, małe koncerciki, akurat repertuar Wino jest z tym jak najbardziej kompatybilny. Wtedy tekst, treść tego, o czym śpiewamy, a jest to bardzo ważne dla nas, bardzo, bardzo wyraźnie dochodzi do słuchacza. No i przyjęcie, odbiór tego był tak sympatyczny, że postanowiliśmy to powtórzyć, stąd ponownie Teatr Kamienica 19 grudnia. Świetne miejsce, jesteśmy gośćmi Emiliana Kamińskiego. Kto na scenie poza tobą? Ja, Max i być może goście specjalni. Max nic jeszcze dzisiaj nie powiedział. Powiedz, jak się gra z Maćkiem? Jak się wchodzi w elektryczne utwory, które trzeba przerobić na zupełnie inne brzmienie? Generalnie mamy taki plus, że z Maćkiem dogadujemy się bardzo dobrze muzycznie. To znaczy, Maciek coś zagra, ja coś zagram i nie musimy specjalnie się wysilać czy czegoś udawać. Po prostu gramy i to jakoś tak zgadza się. Po prostu mamy podobną energię. To ponownie gitarę w ręce i czekamy na nowy utwór. Dokładnie. Premiera, utwór pod tytułem Powiedz mi. Czy coś jeszcze chciałem wiedzieć? czego mi nie powiedzieli, dokąd zanieść swoje ciało, by tą apatią się podzielić. Powiedz mi, powiedz mi. I w co jeszcze mam uwierzyć, i do czego cię przekonać, byśmy razem tu siedli, czując spokój w swych ramionach. Powiedz mi, powiedz mi, ten jeden raz daj mi odpowiedź. Co jest dzisiaj dla nas święte, a co mamy już totalnie za nic, i że dla mnie nadal jesteś, a czy może już się nie znamy. Czy to, co się nam rozpadło, czy to naprawdę kiedyś było? Patrzysz na mnie jak przez szybę, mówisz, wszystko się zmieniło. Teraz wiem, trwa tylko to, co jest prawdziwe, nie znika tak jak sen. Dlatego powiedz mi, powiedz mi, ten ostatni raz daj mi odpowiedź. Dla nas święte, a co mamy już totalnie za nic, i że dla mnie nadal jesteś, a czy może już się nie znamy. Co dzisiaj dla nas święte, a co mamy już totalnie za nic, czy dla mnie nadal jesteś, a czy może już się nie znamy. Co mamy już totalnie za nic, dla mnie nadal jesteś, a czy może już się nie znamy. Ładnie, dziękuję bardzo. Zespół Wino, powiedz mi, po raz pierwszy w Trójce w radiu już ten utwór graliście? W nie, ogóle? Nie. Czyli nie, to możemy powiedzieć, że premiera światowa. Tak, radiowa. Utwór tak sprzed miesiąca. To świeżutki bardzo. Mm-hmm. Jeszcze jedno nagranie mamy ze sobą, utwór, którego słuchaliśmy już jakiś czas temu, ale pewnie słuchacze zapomnieli, więc pomyślałem sobie, że dzisiaj przypomnimy sobie, skoro jeszcze mamy chwilę słowa, zanim gość kolejny w studiu. Życzę dobrego koncertu. Postaram się wpaść, żeby zobaczyć, jak brzmicie na żywo. Świetnie. Szczerze mówiąc, nie widziałem was na żywo nigdy. No to czas najwyższy. Maciej Max, dziękuję bardzo. Kto ma taką moc, by osądzić ciebie, mnie, i czy tak już wszystko o nas wie, by wreszcie stwierdzić, jak zła nasza krew. Kto święty, kto drań, a kto w cudzych się piórach nosi. ktoś i kto siłę taką miał, niewidzialny się stał. Gdy pokochałem, zatrzymał czas. Składam z pytań nasze dni, nie wybaczę tego. Obudź się, zacznijmy żyć. A proszę cię, zacznijmy żyć. Słowa mają moc, słowa mają taką wielką siłę. I twoja skóra zmienia się w ołowiany pancerz. W atomowym schronie chowasz serce i milion kul nie ma szans. I milion kul nie ma szans. Milion kul nie ma już szans. Kto zabiera to, co dał? I kto nam wiarę w niewiarę zmienia? Boli mnie serce już od twoich ciosów, gdy słowa jak noże doszły do głosu. Słowa mają moc, słowa mają taką wielką siłę. I twoja skóra zmienia się w owiany pancerz. W atomowym schronie chowasz serce. I milion kul nie ma szans. I milion kul nie ma szans. Słowa mają moc, słowa mają taką wielką siłę. I twoja skóra zmienia się w owiany pancerz. W atomowym schronie chowasz serce. I milion kul nie ma szans. I milion kul nie ma szans. Milion kul nie ma już szans. Zespół Wino w Trójce, a za chwilę gość kolejny, grabarz Krzysztof Grabowski, i porozmawiamy o płycie Grabarz 30. Często twe oczy miast wiosennie zielenią. Patrzą gdzie indziej, patrzą tylko gdzie by się schować. Tam czy tam. Twoje ramiona nie kruszące się ciasto, nie pachną miętową. Siedziałem za drzewem nieraz. stos. No co gdy będę umierał? Szeptem na ucho powiem, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości jak ty. Jak ty, jak ty. Zanim dzień stąd odleci na chmurze, zanim groszki i róże pocałują się znów przez płot, zanim kurz pozamiata podwórze, szeptem na ucho powiem, że ja, ja się tego wyrzekam. Wyrzekam, bo nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi. Trójki Krzysztof Grabowski, witam. Dzień dobry. Grabasz 30, nowa płyta, nowa i nie nowa. No raczej nie nowa. Powiem ci, że kiedy słucham tej płyty, chociaż jest to płyta składankowa, to jest to album niezwykle spójny. Tak ułożony, że właściwie mógłby funkcjonować, gdyby nie te różnice w brzmieniach raz na jakiś czas w utworach, to mógłby funkcjonować jako jedna cała nowa płyta. No to wiesz, dziękuję. Zdolności kompilacyjne znacznie się mam nie najgorsze. Co prawda, smutny koniec? No tak, no, ale na tym to polegało, żeby... Mhm. Wiesz, zrobić tak zwaną składankę trudniejszą. Mm-hmm. Ale jak słucham, wiele ludzi, którzy już są po przesłuchaniu tej płyty, mówię, że fajnie jej się słucha. Fajnie się słucha, tylko kiedy słuchamy Radio Dalmacja na koniec, to jest wrażenie, że postanowili zamknąć jakiś okres swojej działalności. Nie. To stanowczo dementuję w tym miejscu. Już przy Radio Dalmacja kończyła również płytę Dodekafonia. I też takie pytania się pojawiały. No w tamtym czasie było to bliższe prawdy niż dziś. Ale podobno zespół Strachy na lachy chwilowo odejdzie w przeszłość, zapomnienie, a Piżama będzie od przyszłego roku na pierwszym planie, to prawda? Nie, nie, to masz wiadomości sprzed pół roku niestety. Dawno się nie widzieliśmy, zrobię. Dawno się nie widzieliśmy, tak. Natomiast no, plan jest taki, że doprowadziłem do sytuacji, w której oba moje zespoły, czyli i Piżama, i Strachy są gotowe wyjść w każdej chwili na scenę i zagrać koncert. I to była taka sytuacja, która była efektem finalnym moich rozmyślań na temat mojej przyszłości muzycznej. No i cieszę się, że właśnie w taki, a nie inny sposób te sprawy tak ustawiłem. Nie tak dawno była składanka The Best of Strachy na lachy. Tu przy tej płycie nie chciałeś robić płyty z przebojami. No nie, no to wchodzenie dwa razy do tej samej rzeki jest słabe. Myślę, że słuchacze nie tylko moi są mocno wyczuleni na próby naciągania to opowiedz, ich na jakieś tam, wiesz... wyjątkowości finansowe, więc nie chciałem powielać utworów, które się już na tym best-ofie strachowym podsumowującym 10 lat istnienia i bodajże chyba z 4 płyty robić tego, tak? Więc pierwszym kluczem, znaczy na samym początku było tak, że wybrałem 50 utworów. I to była jakaś taka żelazna armia i później okroiłem to do 30 w myśl takiego pomysłu, który się od razu nasuwa, grabasz 30 piosenek na 30-lecie. Natomiast wytwórnia płytowa SP Records bardzo szybko wyprowadziła mnie z błędu, że to nie jest dobry pomysł, że dwupłytowy album nie sprzeda się tak dobrze jak jednopłytowy, więc z okazji 30-lecia zamieśćmy tam okrągłą liczbę 14 utworów. No to dobrze, no to już miałem spory problem odciąć z tej 30 16 piosenek. No więc wtedy właśnie się pojawił klucz, żeby się piosenki nie powtarzały z dekadą. Także to nie jest klasyczny best of, to jest raczej kompilacja moja, takie ułożone właśnie tak jak ty to odebrałeś, jako opowieść jakąś muzyczną, tak żeby przedstawić mnie trochę z innej strony. Tak postanowiłem się odkryć te rzeczy, które być może nie są tak powszechnie kojarzone ze mną. Na początek była piosenka Nikt tak pięknie nie mówił, nowa wersja nagrana przez ciebie wraz z kolegą z zespołu, Tomem Hornem. Tomek i jego elektronika. Też co się działo w graniu, bo raczej no, starasz się omijać tego typu dźwięki. Dlaczego? Nie, no nie mam takich propozycji po prostu. Dopiero od momentu, kiedy współpracujemy w ramach zespołu z Tomem Hornem, no to tej elektroniki mamy więcej. My zawsze pragnęliśmy, przynajmniej jeżeli chodzi o projekt Strachy na lachy, sympatyzować z elektroniką, natomiast no poprzedni nasi klawiszowcy raczej byli instrumentalistami, a z mniejszym jakimś takim zaangażowaniem w szukanie jakichś nowych dźwięków, robienie próbek. Tom jest w tym bardzo dobry i on to robi w mgnieniu oka, także dopiero od niedawna, czyli od jakiegoś tam, od, nie wiem, 18 miesięcy mamy taką możliwość, że to można troszeczkę właśnie ubarwić elektroniką. Jak długo się znacie? Z Tomem Hornem? Od przedszkola? Nie. On jest sporo młodszy ode mnie, także. Znamy się od naszej pierwszej płyty strachowej, czyli od roku 2002. Czyli 12 lat. No ja pomyślałem sobie, że teraz będzie utwór, który dla mnie jest ciągle, mimo wszystko jednak przebojem, czyli trzeci utwór na płycie. Piosenka Ezoteryczne Poznań. Ja pamiętam, że dość często graliśmy w Trójce tę piosenkę. Może nie na tak zwanej playliście, ale funkcjonowała w audycjach autorskich raczej dość często. Tak, ale to akurat jeszcze były nasze absolutne początki. 1997 rok i nikt z nas nie myślał o tym, żeby uderzać do tak szanownej i nobliwej stacji jak Trójka, więc ten utwór był tylko, wiesz, własnością... Ten numer rozpropagowały knajpy. W Poznaniu, moje pierwsze takie, może taka, moja taka pierwsza wielka satysfakcja to właśnie była związana z Ezoterycznym Poznaniem. Przechodziłem koło pewnej knajpy w Poznaniu, właśnie był prezentowany utwór Ezoteryczny Poznań, cała knajpa śpiewała. Poznań po godzinach szczytu cichy skwer, a pod latarniami spacerują dziwni goście, nic nie noszą pod płaszczami, z dziurawymi sumieniami goście marzą o atrakcjach, dary wystoją wszędzie, tania błyskawica, miłość, dary. ruskich rejestracjach. Na ruskich rejestracjach. Na ruskich rejestracjach. Na ruskich rejestracjach. Spokojnie. To tylko. Spokojnie. To tylko. Ezoteryczny Poznań. Mafia. Przy placu obok dwóch krzyży pędzą szemrane auta. Jest tu kilka takich miejsc, gdzie nie warto się pałętać. I kilka takich miejsc, by zapomnieć i pamiętać. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży pędzą szemrane auta. Na wildzie mieszka szatan, czarna magia. Wolno zapalają się neony. Już po godzinach szczytu wracam z radia, jestem lekko uwalony. Oczy mi się rozjeżdżają, nie zgadzają mi się strony. Gołębie wydziobują okruchy dobrobytu między krzesłem a podłogą. Wszystko po staremu, na na na na na na. Nieznośna lekkość butów. Nieznośna lekkość butów. Spokojnie, to tylko. Spokojnie, to tylko. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży pędzą szemrane auta. Nie warto się pałętać. I kilka takich miejsc, by zapomnieć i pamiętać. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży pędzą szemrane auta. Pędzą auta. Grabasz 30. Czy jest taki punkt, który możesz śmiało postawić jako ten pierwszy punkt w tej 30? To do czego zmierzasz, przyjacielu? Mówię o tym, kiedy pomyślałeś sobie, że to jest ten prawdziwy początek, który już się liczy jako grabasz. Znaczy, wiesz, w moim przypadku sprawa wyglądała najprościej, jak to tylko było możliwe. Mój debiut przypadł na przesłuchania w Jarocinie w 1984 roku. Dzień wcześniej założyliśmy zespół Ręce do Góry. A następnego dnia już przyjechaliśmy do Jarocina, wdrapaliśmy się na tę scenę i po 3 minutach nas z niej zgoniono z zdaniem, że mieliście w swoim składzie grabarza, no i ten grabarz was pogrzebał. Powiedz się, że ja byłem w Jarocinie w 94 roku. 80. W 84. To był najlepszy Jarocin. Byłem w 84 również, ale nie pamiętam waszego występu. No słuchaj, no bo to było tylko w Joku. A w Joku tylko było. Tak, to pamiętasz, nie wiem czy pamiętasz, to były takie momenty właśnie krótko przed rozpoczęciem festiwalu. Przyjeżdżały zespoły, które nie przysłały kaset, bo nie miały jakichkolwiek nagrań. Takie no, otwarte drzwi, wiem, to było kiedyś... otwarte drzwi, tak wiesz, dni ostatniej szansy. Mhm. Także tam w 84 roku nie miało prawa nam się nic udać. Tym bardziej, że no, cała sprawa poszła tak zwane pałeczki perkusyjne, które trzymałem w dłoni, kiedy śpiewałem utwór pierwszy. I Piotr Nagłowski, który dowodził tymi przesłuchaniami, zwrócił się do mnie z następującym pytaniem. Mam pytanie do wokalisty, dlaczego trzyma te pałki perkusyjne? Ja mówię, no, żeby na nich zagrać. A no to zagraj coś. No to miał być umówiony znak, miałem nabić rytm. 4 razy stuknąć w pałeczki, zespół wchodzi, jedziemy dalej. No to ja stuknąłem 4 razy w te pałeczki, a zespół nie wszedł. Prawdopodobnie podałem zupełnie inny time i wszyscy zbaranieli. No i po tym cudownym drugim utworze, który składał się właśnie z 4 uderzeń w pałeczki, mówią, no mieliście w swoim składzie grabarza, grabarz was pogrzebał. No to dziękujemy serdecznie. Później w rozmowie tete-a-tete Piotr Nagłowski jednoznacznie zaszeregował nas w gatunku tak zwany rock kabaretowy. No i tak się skończyła nasza pierwsza przygoda w Jarocinie. Każda następna, która była związana z konkursem, kończyła się mniejszą lub większą katastrofą. I dopiero kiedy uwolniłem się z tych kajdan konkursowych, to mogłem tam już śmiało występować jako gwiazda. A rozmawiałeś z Nagłowskim po latach o tym pierwszym występie? Czy nie? Jeszcze nie mieliśmy przyjemności się spotkać. To muszę Piotra zaprosić któregoś razu was razem, żebyście sobie przypomnieli tam czas. Pewnie nic nie pamięta. Sądzę, że nie pamięta nic. Kiedy my przyjechaliśmy tam do tego Jarocina, to pierwszego dnia się nie dostaliśmy, bo musieliśmy czekać jeszcze na swoją szansę, która nastąpiła dopiero pod wieczór następnego dnia. Tam nie ponad 100 zespołów przyjechało, jak nie więcej. A taki Jarocin już ważny? Taki, gdzie już byłeś na scenie nie jako konkursowicz? No myślę, że który to był rok? Pierwszy występ... Znaczy myśmy później grali szereg razy na tym festiwalu, ale mam takie dwa mega momenty związane z Jarocinem. Pierwszy to był w 2010 roku. Pierwszy koncert po zawieszeniu działalności Pijamy Porno. Jedyny dobry. I to rzeczywiście było mocno elektryzujące zarówno dla publiczności, jak i dla nas. No, sprzedaliśmy ten Jarocin po prostu na pniu 2 tygodnie przed rozpoczęciem festiwalu. Dzień, w którym graliśmy, był wyprzedany. No i ten drugi, ostatni, to właśnie związany z moim 30-letnim jubileuszem. Ten szereg to właśnie otwieranie płyty DVD, która jest również. Tak, i mamy nie pukać w stół. I to rzeczywiście też było mocne. Natomiast dla mnie jakimś takim największym przeżyciem był właśnie ten 2010 rok, bo tam jednak wszystko dobrze poszło i czuło się energię. Przy okazji tego koncertu, no to raczej on mnie mocno rozstroił psychicznie. Na tym koncercie coś się zaczynało, coś się niestety też kończyło. Kończyła się definitywnie nasza przygoda jako Pijamy Porno w kwintecie, czyli musiałem podziękować 2 osobom za dotychczasową pracę w zespole. To nigdy nie jest łatwe i ciężko sobie z tą sytuacją radziłem. Do tego dochodził stres, czy to się wszystko uda. A tam jeszcze, wiesz, śpiewaliśmy z Kasią Nosowską, z Łuńkiem Staszczykiem i to trzeba było, wiesz, wszystko ogarnąć, a okazuje się, że im jestem starszy, to tym mniej powinienem sobie brać na głowę. Doszło do tego, że nie wiem, na 5 godzin przed koncertem opuściłem Jarocin, wyjechałem sobie autem, włączyłem sobie podkłady i ćwiczyłem do nich, bo jeszcze tego samego dnia rano straciłem głos. Nie byłem w stanie nic powiedzieć, co nic zaśpiewać. I no to była taka walka z czasem i z samym sobą. Ze stresu czy z przeziębienia? Ze stresu. Tak. Leczyłem się wcześniej, później moja pani profesor powiedziała: panie Krzysztofie, panu już nic nie dolega, jedyne to, co pana hamuje w śpiewaniu, to jest pana głowa. Także no to było mnóstwo nerwów przed tym koncertem, no i cieszę się, że on już jest za mną, że on już wyszedł na tyle dobrze, że można było z tego zrobić DVD. To teraz będzie utwór nie z DVD, a z płyty utwór, powiedziałeś, że bardzo charakterystyczny dla ciebie. Znaczy to tak, jeśli ktoś by mnie kiedyś spytał, jaki jest najbardziej charakterystyczny utwór Pijamy, to bez wątpienia wskazałbym właśnie ten, ponieważ kiedykolwiek Pijama gra, taksówki zawsze są w repertuarze. Opętamy czmy i gnomy po LSD. Nocą kochankowie uczą się miłości w ramach. Przez noc tym wolno płynie czas sferajnie. Nie zmienimy wody w wino, zmieńmy bramy na sypialnie. Wręcz no to cicho gra przy ciasna muzyka. pastorów czarty na czatach i mogą ci kark połamać. Z ich obratunku coraz więcej zdrady, każdy stróż to szpicer, szpicla trzeba zabić. No to granica nam tu pole do uciekania. To granica nam tu pole do uciekania. Biegnij, Forest! Ty i ja jesteśmy chirurgami i tej ulicy tylko ty i ja umiemy wstrzymać jej tętno. Ona świadczą choćby krzyże na cmentarzach, stryczek dla poety. Na kałamarza. No to granica nam tu pole do uciekania. No to granica nam tu pole do uciekania. Biegnij, Forest! Tutaj duszą się opery 100 lat, po katastrofie echa izolują się. Od hałasów nocni maruterzy śpią na skrzyżowaniach, taksówki pędzą po wszechczasu. Noc ogranicza nam tu pole do uciekania. Noc ogranicza nam tu pole do uciekania. Biegnij ze mną w noc i pod wiatr. Biegnij ze mną w noc i pod wiatr. Biegnij ze mną w noc i pod wiatr. Biegnij ze mną w noc i pod wiatr. Biegnij ze mną, biegnij ze mną, biegnij ze mną, biegnij. Taksówki w poprzek czasu to jeden z najstarszych utworów na płycie? Z tych, które są, tak. Jest nawet starszy od Ach, co za dzień. Piosenkę napisałem w 1985 roku i to jeszcze utwór, który był w repertuarze mojej poprzedniej kapeli przed Pijamą Porno, mianowicie Rąk do góry. Co prawda w innej muzyce, ale no słowa, to jest piosenka, której tekst pisałem najdłużej, chyba 12 czy 13 lat. Czy co roku pączkował? Nie, drugi wykwit miał gdzieś w okolicach 1990 roku. No powiedz jeszcze o innych ważnych utworach na tej płycie, bo jest ich w sumie 14 i jak powiedziałeś, wybór był dość trudny. Tak, no bo wiesz, no ty napisałeś kiedyś piosenki? Pisałeś kiedyś piosenki? Nie. Nie pisałeś. No to wiesz, jak napiszesz piosenkę, a pisaniu każdej piosenki towarzyszą przynajmniej mi takie emocje, wiesz, których nawet z niczym się nie da porównać, nawet z najlepszym seksem. Człowiek wtedy jest zupełnie kimś innym. To się kocha wszystkie te utwory. Mniej lub bardziej, ale do każdego z nich, jeżeli już się zdecydowało go upublicznić, ma się stosunek szczególny. Więc no ciężko. Każdy, wiesz, każda z tych piosenek, każdy z tych utworów ma jakąś swoją historię, genezę, moment, w którym przyszło mi go napisać. Także no Nie wiem, czy z czasu by nam starczyło, żeby... Ale na pewno jest jakiś taki utwór, który miałeś przy składaniu tej płyty w głowie jako pierwszy. Powiedziałeś, że bez tego się nie może obyć. No to jest ten pierwszy utwór, który jest, rozpoczyna płytę. Ach, co za dzień. To jest jedyna piosenka z albumu Futurista. Płyty, którą... materiału, który rejestrowaliśmy w 1990 roku, krótko przed rozpadem zespołu. Nagrywaliśmy go w studiu studentów szczecińskich. Artur Burszakowski realizował nas na dwuścieżkowym magnetofonie. To jest ważne studio dla muzyki studenckiej. Tak, no tam właśnie spotkaliśmy Kasię Nosowską, która jeszcze nie była tą Kasią Nosowską. Ona była, wtedy śpiewała w zespole Kafel i koledzy z zespołu bardzo nam przy tym nagraniu, przy tej sesji pomogli. Raz, że nas przenocowali, załatwili wszystkie instrumenty i studio i no po prostu byli naszymi przewodnikami po Szczecinie w tamtych czasach. To 3 dni realizowaliśmy ten materiał i na tamte czasy to brzmienie było absolutnie rewelacyjne. Natomiast dzisiaj, jak się tego posłucha, to mój Boże. Natomiast są wśród naszych zwolenników takie osoby i nie jest ich wcale mało, którzy twierdzą, że ta płyta Futurista z 1990 roku to jest najlepsza rzecz, jaką w życiu napisałem. Także to jest dosyć mocny punkt i stwierdziłem, że mimo całej swej technicznej niedoskonałości jest w tych nagraniach taka radość i taka bezczelność, że dobrze by było, żeby przynajmniej jeden utwór z tego albumu był tam prezentowany. To piosenka, pierwsza piosenka, którą napisałem dla swojej żony. To była piosenka, przy pomocy której ją zdobyłem, no więc sądzę, że ta piosenka nie jest najgorsza. Miałem taki pomysł, żeby zakończyć Radiem Dalmacja, czyli piosenką 14, ale myślę, że skoro tak ładnie mówisz o pierwszym utworze, to może ten pierwszy zagramy. Ja myślę sobie, że ten ostatni utwór będzie takim dobrym podsumowaniem, bo to jest też kompozycja, nad którą pracowałem, nie wiem, 14 lat. Więc utwór dla mnie mega szczególny. On ma taką specyficzną linię melodyczną, do której nie byłem w stanie się po polsku przykleić. I na przykład słowa do refrenu, napisanie tych słów do refrenu zajęło mi ponad 12 lat. Ja wiedziałem, cały czas miałem coś tam napisane, ale nie byłem w stanie tego tak złożyć, żeby stanowiło to jakąś spójną, logiczną część i podsumowanie. Jak zazwyczaj refren coś podsumowuje w piosence, no to właśnie te rezime zajęło mi najwięcej czasu. No to jest utwór taki, wiesz, wykuty w żelazie. Także sądzę, że on, jeżeli już mamy kończyć nasze pogaduszki, to ten utwór jest chyba najlepszy, żeby zilustrować nasze dotychczasowe przemówienia i dźwiękowo będzie na pewno stanowił fantastyczną klamrę. Czyli utwór, który płytę również kończy. Dziękuję bardzo, Krzysztof Grabowski. Również dziękuję. Moim w Trójce. Grabasz 30, płyta i płyta CD, płyta DVD. Jak ktoś ma ochotę, to i koncertowo, i studyjnie do przypomnienia sobie. Dzięki. Dzięki. I to już wszystko dziś. Renata Szewczak, Olga Nowińska, Tomasz Żąda, dziękujemy. Przypomnę, że jesteśmy na Facebooku. Jeśli ktoś ma ochotę nam wysłać swoją twórczość, czekamy również pod adresem godzina0@polskieradio.pl. Do usłyszenia. Tak czują, ciągle mam świeże ślady na szyi. Po ukąszeniach brzmi, nie szukam sensu w sensie. Duszę się w tym kredensie, z trudem przełykam ości, flegmą wolności po soliterności. Szukam kogoś do pary z kimś, bym mógł wysadzić to od tylca. Nie obudziłem tych, co w życiu utopili się po uszy. Wokół jasnego celu żądałem braterstwa duszy. Coraz mniej nam z oczu wiem, idzie definitywny bach. Check.